zdiagnozowany. Gdy te chamy mogą w każdej chwili spuć się w kajdany. Na 4-8 zwinięty, ryj od pału opuchnięty. Mów skąd to masz, od kogo kupiłeś? Jesteś zwykły przestępcą, gnoju sobie narobiłeś. Za to, że zapaliłem, co ja takiego kurwa zrobiłem? Tylko trochę zioła w lufę wbiłem. Czym na taką karę zasłużyłem? Alkohol jest dobry, narkotyki są złe. Ale przecież to po chlaniu rozpiździaj robi się. Pijany mąż bije żonę, nie chcę taki być. Wolę sobie zajarać przy życie, z czerwonymi oczami iść. Zielonego liścia, legalizacja to najlepsze wyjście. Ale rząd zjebał wszystko, bo jak inaczej oczywiście. Nadeszły ciężkie czasy dla takich jak my. Ale i tak nas nie wytępią, cały czas jaramy. Nigdy się nie poddamy, nigdy się nie poddamy. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Ja się staram. Gnoje ciągle widzą tylko swoje paranoje. Nie ustoję w miejscu i się was nie boję, bo to chore. Wsadzaj za blanta, palanta ze mnie nie róbcie, tylko z policjanta. On częściej łamie prawo niż zwolennicy prawy. Palący wyłącznie dla dobrej zabawy. Nie biorę hery koksu, nie pijam mocnej kawy. Zielona chmura na niebie od Poznania do Warszawy. Od Warszawy do Gdańska, stamtąd do Krakowa. Bylebyś nie odleciał jak bez oka sowa. Polska katolicka, wrzeszcząca stara krowa. Co dzień u spowiedzi, jadę jak czarna wdowa. Słowa wygłasza, choć ich nawet nie rozumie. Taka kurwa, rogata, z konfidentów w tłumie. Dopóki mumie będą rządzić w naszym pięknym kraju. Dopóty Mario będziesz niczym jako z rajskiego gaju. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Jaram. Rozejrzyj się. Wszędzie dookoła chmury dymu mocy, peletony much. Kolejna duża ilość zaraz pójdzie w ruch. I kolejny buch dla was się należy. Dla każdego, który robi coś, w co wierzy. Ja nie mam pancerzy i nie mam nawet broni. Najczulsze miejsce człowieka jest w okolicach skroni. Czy już coś dzwoni? W którym kościele? Alkohol rodzi przemoc, a nie kurwa ziele. Niestety, brak zrozumienia czyni naszą misję trudną do spełnienia. Uwydatnienia, co jest dobre, a co złe. Urojenia. Pozostaw wrogą z tym. I tak zaraz wszystkich otoczy dym. Otoczy dym. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram. Ja jaram. Ja się staram.